خازن جلد اول دے اور یوسل شپارسم سفارا. اور ابن کثیر زور چچا سکین اگی یوشتم سفارا او دا خازن شپارسم سفارا اور دنوی تفسیر چچا سکین اللہ دی دی آدنا الرحمن رحیم. میرے شیخ فرمائے کہ تخت آزلہ سورت نمبر آوانا سوال لسم نمبر آت وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا. تشو کنا انکار کرو پایات توحید دا اللہ سرا پدا سے حال کی چی یقین کرو پدے باندے دغی نفسنو داولے ظلما وعلوا لوجد ظلمنا او لوجد تکبرنا دا جحود انادی اداغی. نو اصحابی یمامو اللہ در رحمانیت نچی انکار کو دا انکار انادی اور انکار جحودیو نکی انکار دلا علمائی خبر اخلاص شوا تیشوا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ استدیئے دا مالک یوم الدین ویما انو بیا بیا کنا عبدون سبا شروع کرو انشاءاللہ سرکی گئے مخا بیا زکر چو سستری دانتا آوائی چی مگد سستری نشن بیا روسو دیر سستری کئے گئے ازا چی بودا ناستی منو تاسو کی نمان خوب تاسو مشران یا دو باباگان پاکی مشران دی سبحان اللہ. بہرحال علماء کرام مالک یوم الدین موزم پا دی اخلاصی کا نا مالک یوم الدین اللہ پاچ دے مالک دے دے یوم الدین المالک المتصرف المالک الامر والناہی علماء ذکر کے المالک خاص دغاس ابو لیس سمرقندی لکھی المالک هو المتصرف بالامر والنهي بس مالک چاہتے ہوئی مالک اغزات ہوئی چغم متصرف امر نہیں سرئی مالک یوم الدین واقدار دے در رزی دا قیامت واقدار دے در رزی دا قیامت. اس مالک بانے باس کو خام بیا پہ یوم الدین باندے خودم را یاد کے چھ دا دن پہ پینزو بانو سر رازی آغین ہم سوا بزد ارتوارو ما خودم را یاد کے چھ دین خمانی گنی دی خو کل چھ قرآن کریم کی دا دین مضافن الی دا یوم واقع شی نمرات تن رز دا قیامت ہی تیشو گنا دین چھ کل دا یوم دین تا منصوب شی نمرات تن سوی قیامت. مالک یوم الدین واقدار دے درزی د فیصلی واقدار دے درزی د جزا و سزا واقدار دے درزی د قیامت بس دن قیامت سے ابیاز انشاءاللہ تائیدار در تاڑو مغم مکوام. اول دا مالک او دا ملک کی فرق کوما بعضی علماء کرام فرمائے چھ مالک ولی وی ملک ولی نوی ویل اللہ کلام دی نوسیو نوی یو خدا چھ تاسوائی چھ دا مالک کسرت المبانی تدلو علا زیادت المانی کسرت المانی نو مالک کی بمقابلہ دا ملک حروف زیاد تی چھ زیاد شلو نو مالک اولا شو دا چانا دا ملک نا او دا خبر خبر دیکھو خوب خوب فارسی کے اوپر نقطے بوئے ماں دیکھو خوب خوب ویلو کے دے خوب ہے نا خوب دے خو خوب ان دے دیدے کی اب لے سمرقندی دے یو عالم چ محمد ابن شجاع البلخی دے یو واقعہ ذکر کرے دا مالک دا کیسائی لغت تے او ملک چی دے نو دا حمزہ قرآن تے مالک دا کیسائی قرات تے اور ملک دا حمزہ قرات تے. نو قرآ حقا قرآ چی دا حمزہ شاگردانو محمد ابن شجاع بلحی ترالل ورتوی چی تولی لما تقو مالک اقرا ملک. او اگا یو لغت تے چگا خازن وغیر ذکر کر دے چی ہر مالک ملک نی اور ہر ملک مالک بھی, ہر مالک ملک نی ہر ملک مالک ہی پدے منسپوش گن دا یو قول دے ہر مالک ملک نی استد دی قلم مالک ہی خو ملک نی ملک مشرف تھی پونشی بلی مانے ہر مالک ملک نی خو ہر ملک مالک ہوئی چکم بادشاہ دن دائی ملکت مشتی سا. نو پدی اعتبار سر شاگردانو دا حمزہ ہوئی چی اقرا ملک, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین. نو محمد ابن شجاع بلخی ہوئی چی ما قرت شروع کو ملک یوم الدین. ما تو پہ خوب کی او سڑے را گئے ما تو چلے مت تقرو ملک یوم الدین علم تسما یا علم تخبر تو ولی وی ملک یوم الدین تنی خبر چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اقرا القرآن مفخما, قرآن پاک چی پہ تفخیم لو لے نو مالک کی تفخیم دے دے ملک نا نو مالک ویا خوی بیام ما اخپل آغا قرط ملک یوم الدین ملک یوم الدین وی ما چی دار خمسہ قرط تے بس دا قیبانے بیا یو رضی بل کس پہ خوف کر آگے نو ما توی چی تا ملک ولی وی او مالک تے ولی پریخ دے ما تی دا قرط الحمزہ ما تا تنی خبر چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ اللہ کریم دا قرآن دا یو حرف لسو لس نے کہ ورکی نو ملک کی حروف کم دی اپ مالک کی زیادتی نو سوا جدا چ دا لسو نیکو دا حاصل نظام محروم کر دے کہ سارا پاس نو قرات حمزہ میں پری خود قرات کے صحیح میں شروع کا مائی مالک یوم الدین سلام شو دا خوب و خوب فرضے کہ خوب بہتر چیز را میں گویت کنا نہ این خواب است ولیکن خوب است. دیکھو خوب خواب دے خو خوب دے خبر خوا خا. اور تفسیر خازن ہم ذکر کے چے مالک دا ملک نا سری اولاد او دیگی یو وجہ خو حروف کسرت دے بلا خبر ادا دا مالک پا عزل باندی مملوک قادر نی خدا ملک پا عزل باندی عبید قادری لیکن زنگ پر ملک سیاسی اختلافات پر بنا باندے تو تتے بچی تا دا خلق ہوئی چا دا وردی دی گزا کا کنا تتے بچی نو بادشاہ سر جنگ کی گی اے سواب خلق جلی سنو باسی نو سوک پتا نو سجور کی سوک پتا نو سجور کی نو کسی سری توپ پا کی نو پری بگی دی اقتدار چرا ملک خرابی گی کہ پا ملک مینی لکا یو چی مینو خب بہرحال یارا تفسیر خازن ذکر کی چرایا قادر وی قدرت لری پا عزل دا ملک باندی لیکن عبید پا عزل دا مالک باندی قدرت ریت دغو کی جلوس باسی نو بادشاہ تختہ الٹا کولشی لیکن کہ عبید درتوی چھ تزنگ مالک نی تزنگ مالک نی تزنگ مالک نی نی چرے نشی کے دے. لہذا مالک دا اولاد دا چانا دا ملک نا دی کی تفسیر سمرقندی او واقع ذکر کرے دا چما ورتوی چ مل فرق بین المالک والملک نو قالا الملک ملک من الملوک نقطہ یاد رکھا مل فرق بین المالک والملک فقال الملک ملک من الملوک والمالک مالک الملوک تے پہ پونش بادشاہ ملک چاہتے ہوئی یو بادشاہ دے دا بادشاہ نو نا دیوم بادشاہ دیوم بادشاہ دیوم بادشاہ ملک ملک من الملوک ملک یو بادشاہ تو پا بادشاہنو کے والمالک مالک الملوک دا بادشاہانو باد شاہ نو مالک اولاد ملک نشا لکا شاہانی شاہ شہن شاہ بخاری سے چاوی لی داگی دریم جل کے امام بخاری باب تڑ لے چا غلط نمونہ میں ایک دائیں نو لا تقول شاہن شاہ شاہن شاہ شاہان شاہ بلقول شاہ سفیان سوری شاہ ویل شی شاہان شاہ نشی ویلے ذکر شاہنشاہ سکھ دی شہنشاہ اللہ علیہ صلاح کمل اللہ مالک الملک المالک اولا من الملک مالک یوم الدین. مختصر چل چلے چلے قدا سے اس خلاص وقت کم ہو کنا مالک یوم الدین حضرات واقدار دے درز دا قیامت. آخر کے دا یوم الدین دا دین اطلاقات ذکر کوم آخر کی بیان نقطہ ذکر کوم ہاں چہ دا مالک یوم الدین دا ملکیت تخصیص یوم الدین سرا ولی کرے دے اللہ کو مالک الدنیا ہم دے مالک الاخرت ہم دے اور دلتا دے مالک یوم الدین نو تخصیص دا مالکیت بی یوم الدین لوجہ دا کم حکمت نہ دے آئے حکمت روس ذکر کوما یا جلالت دے یا رد دے پم یہود نصاراو باندے تیشوا یا عظمت دے شاہ آئے دا طول کرو ذکر کوما اول اطلاقات دے دین واو رہے انو بیا دا غینا پس چھ دے دا مالک یوم الدین مانا با کوما اطلاق دے استعمال دے دین پا قرآن کے کتاب التسیل ابن الجزئی القلبی پانچ ذکر کر دی خلیر شیلی الدین بمانے شریعت کامل سورت آل عمران راوانا آل عمران اللہ آیت نمبر 19 گورا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین مرضی شریعت پنیز دا اللہ قابل قبول الاسلام اغدے چپائے کے کامل انقیاد اللہ وی دغ سورت آل عمران یو بل آیت پدہ کی عنوان سروانا ہوئے آیت نمبر 85 پینز اتیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا آسو چی قبلی تالاش کی بغیر دا اسلام نبل سدین سورة مائدہ اليوم اکملت لکم دینکم سورة مائدہ بس صرف آیت در سلاڑوں آیت نمبر دے درم اليوم اکملت لکم دینکم سورة یونس روانہ 104 او چکم زیک سورت یونس خلاصی 104 یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی بس اے دل تا دا دین پہ مانے شریعت او دق دا دین پہ مانے ملت حق سر ٹھیک شوا اے دق زیک دق زیک ملت حق کل کل دا دین اطلاق پہ ملت باطل ہم رازی سورت کافرون قل یا ایھا الکافرون آخر قرآن لکم دینکم تاسو دے پارا بدلس تاسو دے دین باطل دا ولی دین ولی دین او ما دے پارا بدلو جزا ما دے دین حق دا اطلاق دے دین دین حق بانی مرازی او کل اطلاق دا دین مقابلتن پا باطل ملت باطل بانی مرازی دوشو درم دین بماند اطاعت سرا سورة نحل آیت نمبر 52 52 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اللہ لرد تابداری ہمیشہ دائمی آیت نمبر 52 او دین پر ماند تابدار سرا سورت واقعہ گورا دین پر مانی دا غلبی سرا آیت شپگتیا فلولا ان کنتم غیر مدینینا ترجونا ان کنتم صادقین فلولا ولنا واپس کوئے داروح دمڑینا ان کنتم کیے تاسو غیر مدینین ند نہ حساب کرے شوی نہ مغلوبہ کرے شوی مانا کہ تاسو غالبی ہے تیشو کہنا کہ اے تاسو نہ پرزول شوی نہ کمزوری کرے شوی نہ مغلوبہ کرے شوی نہ حساب کرے شوی چان حساب نہ کی ضروری کہنا دین پمانا تھا غالبی سر شو او کل دین پمانی دا دعا سر ہم راضی پکار سورت مؤمن اللہ فض اللہ مخلصین لہ الدین او دل تین بان سری پکار دعا خالص کے اللہ نخپل بلنا کل دین بمانے عبادت سورت زمر دیو اللہ بندگی کول انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین بدی حال کے چ خالص کہ ان کے اللہ در عبادت الا للہ الدین الخالص خالص عبادت یو اللہ حق دے دین بمانے عبادت شا کل دین پمانہ د حد شرعی امراضی سورۃ نور گورا حد شرعی شرعی عین بکی دے دا مزکر چکر دا سری نکاح طریقہ نہ ہوئی دا پہ نکاح شرعی تا قبول اکڑا رامیان نوئی آو ما پہ نکاح شرعی قبول اکڑا آئی شرعی نوئی نہ شرعی ہوئی ذکر تنروس بیا شر جوش ہاں جی آیت نمبر دو حد شرعی دین بمائے حد شرعی الزانیت والزانی فجدو کل واحد منہما میات جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفت فی دین اللہ غلط دین اللہ سے دے حد شرعی فی دین اللہ حد شرعی او کل دین پماند عادت الملک راضی دا بادشاہ دستور سورت یوسف شپگ اویا گور فبدا بعیتم قبل وعاء اخیه مینس کو گور ما کان لیاخذ اخاه نو یوسف چی سار کرے خپرور فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې د ملک قانون د بادشاہ دلته شرط نشته نه فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې دین به معنی قانون دی دلته او کل دین په معنا د عقیدی سر راضی دین بمانے عقیدہ سورۃ بقرہ گورا آیت نمبر دے 256 255 لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول پا جوڑو لدا کی دے نہ کی گی زور نہ چلی گی زور پا کی دے بس خلاص جو پلا مان سی شوس اتنا زم خطا نہ کی گی زور نہ چلی گی زور پا کی دے عقیدہ کو پخوخی خلق جوڑی کنا تو ٹوپا کنی سی ورتن ام بے خاکا چلاری ہو زمان اخبر کار کوا نہ چلی گی زور پجوڑو لو دا عقیدے دین بمان عقیدہ شو کل دا دین پمان د یوم الحساب مرازی قیامت سورۃ زاریات گرا انفطار دے خواغذ بیا بل عنوان کے بدار تا پیش کم نو زکا چت استعرض وقت دیں تعرض وقت کی بیا سڑی کرا ایش پگم آیا تو گورا سورت اداریات قیامت رکھا انما توعدون للصادق وان الدين لواقع خامخ رزد قیامت خامخ واقع کی دن کی دا سورت معون گورا ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم آئے بینی تا غکس جی نسبت تا دروکی قیامت تا دا بینی بیمانو کا زکا و ایزال کے ذو اليتیم چکت الغواری نو عادت دا دے یدعو اليتیما لا يحزو انصر انساہون یراؤون یمن علماؤون دیو گنا نو دا دین پا ماند سو کل کل دا دین پا مانی دا جزا و سزا و محاسبی سرازی سورت نور گورا سورت النور آیت نمبر 25 گورا گور جی یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق فدغرت بلا پورا ورکی دوی تا جزا سزا دا عملن دو دی پورا دینہم جزا و سزا تی جو کہنا اللہ با پورا ورکی دوی تا سا اگا حساب بدلا جزا و سزا دا عملن دی پورا وَيَعْلَمُ دِيبَ يَقِنُكِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اللَّهِ دَ حَقْ سَرْگَنْ اللَّهِ حَقْ سَرْگَنْ دَ ان کے دے اس دا تولے معنی شوئے اس دی دا کی معنی کو مالک یوم الدین سکڑے وا هو المتصرف بالامر والنہی اے خازن معنی کردہ او سمرقندیم کر مالک یوم الدین اے قاضی یوم الدین بس واقدار دے فیصلہ کو ان کے دے ہاں یوم الدین اگر رزید جزا و سزا اے درزید قیامت واقدار دے قاضی دے مالک دے متصرف دا امر نہیں دے ٹھیک دا مالک واقدار فیل کو ان کے پاس کو ان کے دخل کو دے یوم الدین اگر رضی دئی صاحب دغی رضی صاحب یو اللہ سخرے اس کے پدی بان سوالی کہ اللہ کچھ دے دم دا دنیا مالک دے ہم دا آخرت مالک دے جے تخصیص مقصود بیان تعظیم دے لوی رزدا لوی بادشاہ دے یو یا مقصود بیان تفرد دے سرے بیان تفرد یو والد چی ایک یوازی فیصلہ کے ان کے دے ایسا فیصلو کے بلسو کا نہ مجازی نہ حقیقی جگہ پہ دنیا کے مجازی مجازی خوش دے گا نا ملک یوم الدین دل تو ملک دے گا نا ملک سے باغدار سے بادشاہ سے دیم فیصلے کی دنیا کے مجازی فیصلے کئی خلق کو التبسوک مجازی فیصلوں میں سورت حج روانہ آیت نمبر دے شپک پانزوس الملک باسی اختیار کامل باسی اختیار کامل یوم اذن پدغرز دا قیامت للہ خاضیو اللہ دے یحکمو بینہم ذیب میں اس کے واللہ فیصلی کی حصوصیت اشارہ شو سورة مومن و گورا مومن سورة شپار سمات یوم هم بارزون لا يخفى الله منهم شيء لمن الملك اليوم سبحان الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سور علت اشلا تخصیص علت بیان تعظیم، تخصیص علت بیان د یکتائی، تفرد اے درے منکتا، علت تخصیص رد پقول یہود و نصارا. بس علت تخصیص علت سے رد پقول یہود و نصارا، یہودیان سے سورۃ البقرہ اتیا نمبر آتا گورا گورا جی وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ. یو سورۃ جی بھائی بس زبنو منگا اچر تمگ لور نش مسکول ہے بس میں کو جانم تھا نا زو ہاں کے چر لاڑوں یو سورۃ جی بھائی سورۃ مائدہ اوپر دا قول دے یہود دے ہاں سورۃ مائدہ اتلسم نمبر آت وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء لا يحباه مغد خدای زامن یند زامن و زامن یو یاد خدای محبوبان یو چ زامن و زامن شلون ناز بینان یو ناز بین لا سوک سزا نور کئ نو د پار اور نشته. سوره یونس گورا قول یهود اتلسم نمبرات ويا ابن من دون الله ما لا يضر ولا ينفع ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله داخل بزم سفارش کی من لب اخلاصی الله مالك يوم الدين واقدار درزی د بدلی صرف اور صرف و صرف ایک یو اللہ دے الت دبل چا اختیار نہ چلے گی. ٹھیک شو اس دل پر رد قول یہود جوابنا یوق مالک یوم الدین شا سوئے تین سانا وارا سورۃ النساء یوسل دلوشتم آیا تو گورے گور لے سب امانی کم نہ دے دن نہ دسودا بے امانی کم پخواہشات استاس باندھے ولا من الکتاب من یعمل سوءا یجز به بدلو شو کہنا لے سب امانی سماشمر نہ دے دار و مدار د نجات نہ دے دار و مدار د نجات او دخلا سن بے امانی کم موقوف خواہشات استاس باندھے نہ پخواشات والی کتاب ہاں ہاں سن لو قانون تمہارے طرز ہاں ہاں سن لو قانون کیا قانون من یعمل سوءا یجز به من دے کسے کے عمل کر دو سوچ عمل اکی پلوی کے پرت دے یجز به سزا بول اور کول کی گی قانون شا ای لن تمسن النار لیس بی امانی کمانی ولا من اہل کتاب من یعمل سوءا یجز به بس خلاص شخونا سورۃ انفطار برا سورۃ انفطار اللہ آیت نمبر 18-19 سم ما درا کما یوم الدین یوم دا یوم الدین کم یوم دے یوم دا غرض دا لا تملک نفس لنفس شیئا نفسن کی تنوین تعظیمی شی نفسن کی تحقیری شی مالک ندے اختیار بن لری نفس عظیم لپاردیسی او نفس شیئن دا حسی ولی والامر یومئذ للہ و قرآن والامر طول اختیارات والامر طول اختیارات یومئذ پدغی رز للہ یو اللہ لردی سورة لیل گرہ وما یغنی عنہم مال اذا تردا دیانا سمات گرہ ان علینا للہدا بے شک خامخپ منگ دی بیان دا ہدایت و ان لنا للآخرت والاولا و ان لنا اور بے شک خاص منسخ دے للآخرا خامخ اختیار دا آخرت والاولا دا دنیا التصرف الکلی لنا علمان لکی ان لنا للآخر الاولا التصرف الكلي لنا لا لغيرنا مالك يوم الدين بس مالك دي واقدار دي درزي دا جزا و سزا اياك نعبد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلاصہ د سورۃ الفاتحی الحمدللہ دعوت سورۃ وا او پدی در دلائلو رمبے دلیل رب العالمین بیادویم الرحمن الرحیم دریم مالک یوم الدین جیز پوری دعوا د صورت سردا ادله سلاسونا دا بیان شوا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفریدا په دعوی د صورت باندې اور اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا بشارت دے لپار د منن کو د دعوی اور غیر المغضوب دا یو آیت دا زجر دے لپار د منکرین و د دعوی ایاک نعبد و ایاک نستعین اول لفظی معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا د عبادت مفہوم بیا اقسام د عبادت بیا بنیاد د عبادت دا عبادت دا روحا جرندا دی بنیاد سی شے دی بیایاک نستعین بیان دا استعانت او دیاغی بنیاد پا اصلینو باندی او بیا وجد تقدیم دا عبادت دا نعبدو بیایاک نستعین سرا اور پس تیغینا سم سائل چاہ متعلق دی ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا رنبے مسئلہ تردری آیتن پوری دا سیغ دا غائبو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو دا دا غائبنا التفات او کا خطاب تا زکچ ایاک کی خطاب دیکھنا نو التفات او کا دا غائبنا خطاب تا پدی کی سہ حکمت او راز دے دا مخلوق پا کتاب کی ولی ویل شے پا دا خالق پا کتاب کی دا ولی ویل مزہ نہ کہیں دی کی سہ حکمت تے یو حکمت آخو امام خازن تفسیر خازن ذکر کرے رہے آوی چ داڑم بھی در آیتنا دے کے بیان دا مدح او دا صفت او صاف اللہ او قیدا پ مدح کے اگر بہتر دا چ سیاق دا غائب استعمال شی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مقام دا عبادت او دا دعا دے او پا دعا کی سیغ دا خطاب استعمالول دا ادب اور اولا دے نمخ کے بیان دا صفاتو نو اے کے بہتر سیغ دا غائبو نو غائب ذکر کرا نو پدی کے مقصد دعا اور عبادت تے او پہ عبادت کی خطاب اور استحضار دا اولاد زکیا کنا عبدو یا کنستعین التفات دا غائب نہ خطاب تو کا دیما مسئلہ چٹول مفسرین ذکر کی غرائب راضی حسن اور حضراتوں آئی ہوئی چدا التفات تا غائب نہ خطاب تا دا تفنن دا قرآن دے لپار دا تشویق دا تلاوت کون کی او دارنگے دا تشویق دا مخاطب فن بدل شکنا تفنن دے غائب نہ فوراً خطاب تا توجہ شوا نو چکلا موضوع بدلی گی یا باس بدلی گی یاد الفاظ و سخن اسلوب خطاب بدلی گی نو پائی کی مخاطب بیداری گی اور شوق پیدا کی گی نو داد شوق دے پارا غائب نے خطاب تک التفات کا تشویقا للسامعین دا سامعین لا شوق ور قول و خاطر او دا مسئلہ پا قرآن کی دیر زیات دا حد نہ سوا دا لکہ دا سورۃ البقرہ اور سورۃ یونس گورے بیا بقرہ گرو سورۃ یونس گورا دا آیت 22 دوشتم نمبر آیت يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك اس دا خطاب دے هو الذي يسيركم اللہ ذاتے چ گردی تا سلرا في البر والبحر اوچوبا او دریا بنو کے حتى تردی اذا كنتم کلچ شیتا سو في الفلك پکشتو کے وجرینا بهم بریحن طیبا روانی دا کشتے پدوی باندی فہوا نرمی سرا و جرے نبیم اس بہم ش و فرح بہا غائب ش جا اہم الموجو دا غائب دی و ظنو انہم غائب دی او والذی یسیرکم خطاب دے دارن کی صورت دار گرا سورت دار آیت نمبر 22 گورے جی مخ آیتن گورا عالیہم سیاب سندس حضر 21-22 گورا او مخ 19 گور یطوف علیہم بیا عالیہم سیاب سندس غائب دی وسقاهم ربهم شرابا طهورا غائب اس گورا ان هذا كان لكم جزاء دغ استاس بدل د اعمال دا وكان سعيكم مشكورا التفات کو د غائب نہ خطاب تھا سورۃ طه گورا آیت نمبر 53 سمایت گنا الذي جعل لكم الارض مهدا گنا دا ادخال الہی دیکھا زکا چمخ کے خود موسیٰ علیہ السلام تقریر دے اور بیارس تم دا موسیٰ علیہ السلام تقریر رازی مینس کے ادخال الہی الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء غنا جعل لكم الذي جعل غائب دي وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء غائب اي اس غنا فاخرجنا به تاسل اغزات دي چگردول دسمکا زيدارام تیار کرے دل پارستا سپدی کلارے وری دبرن باران غائب شل گورا فاخرجنا به نو پس منگ اوباسو منگ ہی اوباسو سب دباران ازواج من نبات شتا قسمنا من نبات دشنکونا دگیا گانونا شتا گڑوٹ فاخرجنا نو ایاک نعبد دا التفاتو او دا تفنن دا کتاب اللہ دے لپار دا ایقاز او تشویق دا مخاطب سے چمرا سمرا مزہ کی سمرا خوننا کتاب دے ایاک نعبدو التفات شو ایاک نعبدو ایاک نستعین بدی کی توحید دا رب العزت بیانی گی معنی دادا ایاک نعبدو دا ایاک مفعول دے دا نعبدو او پا نعبدو ایاک مقدم کرے دے او وجہ دا تقدیم صدا علماء ذکر کئی وجہ تقدیم اختصاص دا شیئین دے اللہ پورے اختصاص دا عبادت دے اللہ پورے تو دارنگی اختصاص دا صدا طلب دا عون او دا استعانت دا اللہ نا مانے دادا ایاک نعبدو اصل کہ نعبدو ایاک ہوگا نا مفعول مقدم کل افادت الحسر تقدیم ما قو تاخیر یفید الحسر ایاک نعبدو ایاک نخص بالعبادہ خاص تالے خاص کو پہ عبادت کولو نکو دبل چا عبادت نبیا و ایاک نستعین و ایاک نخص بالاستعانہ او خاص تا ہی خاص کو طلب دا مدد سرا بل چان مدد نہ غواڑو تا نہیں مدد غواڑو تا نہ مدد غواڑو نہ بدے کے تخصیص دکھا او تقدیم دا ما حق و تاخیر یفید الحسرا نہ تقدیم دا مفعول دا مفید حسر دے نہ عبادت تے خاص اللہ لرا نہ استعانت مختل دی خاص دا اللہ نا بیا دا عبادت مفہوم او دا استعانت مفہوم اور اس ذکر کو اس دی کلمی حیثیت ذکر کو مفسر ابن کثیر دی ذکر لکی چ الدین کلہ یرجع الی ہذین المعنیین الدین کلہ یرجع الی ہذین الکلمتین پورا دین اسلام چرے داغی خلاصہ او داغی نچوڑ او داغی لب اپ دی دو کلموں کے دے العبادت للہ والاستعانت منہ دا پورا دن نہ چھوڑ دے عبادت یو اللہ اور استعانت طلب دا عون او طلب دا مدد دام دا یو اللہ نا الدین کلہ یرجع الی ہذین المعنیین از عماد الدین ابن کثیر تحت حاضر آیا دین طول دن نچور خلاصہ اب دے دوارو کلموں کے دا اور علماء کرام لکھی چدا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سر جمیع الکتب چسمرا کتابن اسمانی دی کنا دیاغی طول کتابن اسمانی اور راز ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اور پدی بانی دو دلائل دی اور دا گنو تفاسیر لکل دی شاہد العزیز سے لکل دی اور محاسن التاویل تفسیر قاسمی چورت ہوئی عریم لکل دی یو قول ابن عباس سے منسوب دے چ ان لکل شین لبابن و ان لباب القرآن الحوامیم آری او سیز دے پار لباب وی نچوڑ وی مغز وی خلاصہ لباب لب دے کنا عقل ان مانا نچوڑ مغز مازغ آری او سیز دے پار مازغی نچوڑ وی خلاصہ او دا قرآن خلاصہ مفصلات دی او دا مفصلات و خلاصہ سورۃ فاتحہ دا فاتحی خلاصہ ایاک نعبد دے لکہ چمنگا با استعانت کی ویلو دارنگی علماء ذکر کی خو محاسن دا قول لکل دے او قائل متعین کرے نہ دے خو محاسن التاویل وی ولہذا قال العلماء ان لکل شین سر والسر القرآن الفاتحہ وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين ومحاسن التأويل دا قول دا علماء غرزول دي ولهذا قال العلماء علماء حضرات داوي چه لكل شيء سر هر يو سيز دي پار يو راز وي او دا قرآن راز فاتحة دا سورة فاتحة او دا سورة فاتحة راز دي ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پورا دین نچوڑ شا چی دا پورا دین نچوڑ شا نو نچوڑ سنگا شا العبادت بجمیل اقسام للہ الاستعانت منہو او بیاروس زدر تو دی اقسام ذکر کوما چی عبادت اقسام عبادت قلبی اور عبادت بالجوارح اور جب آز تقسیم کو انشاءاللہ ستا جولے کے بڑیر خیر راشی چ عبادت قلبی دے اقسام اس نہ رس ذکر کم الاعتماد الوثیقۃ التوکل الانابۃ الایمان باللہ عبادات بالجوارح عبادات بالجوارح دے اقسام دسترگو عبادت دلاسن عبادت کنا دخلی عبادت دخپو عبادت دبیا پدی کے داری اور پینز پینز اقسام او دا مدارج السالکین ام لکل دی ابن قیم علی الرحمت خواغذ رسو ذکر کوما او صرف اہمیت دی کلمی معلوم شو ایاک نعبد دا سر دا تمام عثمانی کتاب نشا ان لکل شین سر و سر القرآن الفاتحہ و سر هذه الکلمة ایاک نعبد و ایاک نستعین ان لکل شین لبابا و ان لباب القرآن الحوامیم او حوامیم لباب فاتحہ فاتحی لباب ایاک نعبد نہیا سر جمیل کتب شا دا تمام کتاب نو راز او نچوڑ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین شا اس دا قرآن پا انداز سرویم عبادت مانا مفہوم اطلاقات رسو دی سرد جیری کلمی اہمیت عنوان اولی کا چی ایاک نعبد و ایاک نستعین چی سنگ راز دا تمام کتب سماویو دے دقشان دا راز دے تخلیق کائنات دے یعنی دا ازمکی او دا اسمانونو او دا انسانانو دا پیریانو دا پیدائش مقصد هم ایاک نعبد و ایاک نستعین دے وی السر جمیل خلق من الانس والجن سورت زاریات گورا آیت اشپگ پنزوس وما خلقت الجن او ندی پیدا کری منگا پیریان والانس انسانان الا ليعبدون مگر دی لپارا چی دوی دی یو اللہ عبادتو کی نصر دا تخلیق دا کائناتو او سر دا تخلیق انس و جن سرے ليعبدون ویاک نعبدو ویاک نستعین دا راز شا دارنگی بل عنوان دا ایاک نعبدو ویاک نستعین دا سر دا بعثت دا طول انبیاء دے دا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تو در علی گلو مقصدم سو لیعبدون چی خلقو تا اطلاع اور کی او خلقو تا دا مسئلہ بیان کی چی عبادت تا یو اللہ حق دے وی سر بعثت جمیل انبیاء علیہ السلام سورت نحل گورا شپگ دیر سماعت تھے ولقد بعثنا فی کل امت رسولا امنگا لی گلو پاری او امت کی پیغمبرا رسولا پیغمبران سر پارا ان اعبدوا اللہ تو دیکھا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت دیل پارا منگلی گلو جو دے خلقتا عبادت یو اللہ کہے او زان بچ کے عبادت تو مخلوق نہ آیت میں نو خیل شپک درشم سورت نال شپک درشم دسش العبادت ایاک نعبد سر بعثت جمیل انبیاء علیہ السلام سورت انبیاء 25 گورا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون سمر انبیاء چرالے گلشو ایت داوی شوا چلا اله لا اقدر عبادت نشتے الا انا سوا دا اللہ دا ذاتا فاعبدون اللہ وی وہ دیتا چی خاص ما عبادت تی کئی ویاک نعبدو سرو بعثت جمیع الانبیاء علیہ السلام. حامیم سجدہ گورا آیت 14 سوار لسم اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا مكر عبادت مگر دیو الله. داریں گے سورۃ بینہ و گورا آیت 5-4 دا کتب سابقہ و نچوڑ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا امر نوش دے خلقتا الا مگر دے خبر لیعبد اللہ مخلصین له الدین چ عبادت کوی د خاص اللہ پدا سے حال کی چ خالص کو ان کی اغیزات رخ پل بلنا تو دا سرو دا کتب سابقہ سورۃ ہود روا چگا نچوڑ دا قرآن دے آیت 1-2 الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ. گورا ابتدا درس کی میں درتوی لو دے مدرم درسو او تفسیر راضی میں راوڑو کتاب احکمت آیاته داو کتاب دے چ محکم کرشوی دی آیتن دی پدلائل سرا ثم فصلت بیا جدا جدا کرشوی دی احکامات دی او مسائل اصول دی عقائد و احکام ملتم حکیم خبیر سر پارا اللہ لام اجلیو اللہ تعبدو الا اللہ ددی کتاب احکام و تفصیل اللہ طرف دا حکیم و خبیر سر پارو اللہ تعبدو الا اللہ عبادت یو اللہ کہے دید پر سمر مسئلہ شوا سر دا تخلیق دا کائن سر مانا راز دیکھا سر دا کائنات دا پیدائش او سر راز راز دا انسانانو او دا پیریانو دا پیدائش سو لیعبدون ایاک نعبد ایاک نستعین نوا سر دا انبیاء ست انبیاء ان اعبدوا اللہ فاعبدون اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ ایاک نعبد ایاک نستعین سر دا کتب سابقہ ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین او سر دی قرآن اللہ تعبدوا الا اللہ فقولوا ایاک نعبدوا و ایاک نستعین جعل اللہ الدین بین حازین المانیین جعل اللہ الدین بین حازین الکلمتین لكل شيء سر وسر القرآن الفاتحة وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. دا خود دي جملي أهميت بيان كرشا اس اطلاقات دا عبادت بياغين پستا دا عبادت معنى لغوي عبادت ويستا او بيا اجزاء تركيبية دا عبادت کہ دا عبادت ترکیب جوڑخ دا سن کی گی اور دا قرآن پرانا کی دا عبادت اطلاق لکد عبد اطلاق کلا زر خریدا غلام باندھ کی او کلا اپمانا د مملوک نوکر سر کی نفس نوکر سرا او کلا ددی اطلاق چرے عرب مجرم اور یعنی صاحب جرم باندھ کی او کلا ددی اطلاق چکم دے پرمتی باندھ کی پر خالص تابے دار باندھ کی کل دی اطلاق اغا عبد باندھ کی پہ مانے اصلی سرا چاہ عبد بل ایجاد اے پماند عز مح سرا عز مح سرا اول سورت مؤمنون اگورا چدل تمانا مملوک دے خانو کر آیت نمبر 47 وہ سر اختم فقالو نو فرعونیا نوی انؤمنو لبشرین مثلنا اے منگا من نوکو پا خبرو در دو بنی آدمانو چی پشان زمنگا دی او حال دادے چی قومو ہما دو دوی قوم بنا عبدون زمن خدمتگاران دی زمنگ خدمت نہ کئی زمنگ کنڈران اور زمنگ مزاری دی نزلتے مملوک پمانے سر شکنا وقومہما لنا عبدون آد وسر اختم دا مؤمنون وقومہما لنا عبدون او قوم دو دی زمنگ نوکران دی زمنگ مزاری دی زمنگ نوکری کی امنگ دی پسلار شو پیتم نمبر آیت الم آد الیکم قیامت پر رضب اللہ ہوئی آیا حکم نو کرے ماتا ستا اے یا بنی آدم اے اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان مانس تابے داری مکوید شیطان اطاعت مکوید شیطان منن مکوید شیطان انہو لکم عدو مبین ادلت اللہ تعبدو دا پماند اطاعت سروے تابے داری مکوید شیطان زکا چتیستاس دشمن دے وانی بدونی اس دائے بات پماند توحید دے وانی بدونی اوحیدونی واتعونی هذا صراط مستقیم او عبد پمانا د مجرم امراضی سورۃ فرقان ستا ولسم نبرات ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا الله بوي أأنتم أضللتم عبادي أتاسوا بللوا قمرائتا عبادي دازما مجرمان إذا فت عبادي لتعظيم جرمهم أجر الماني عبادي دازما بنديان إشارة جرم دا دا مجرمان زما چ زما حق بلور کرو دا بد دا مجرمان دا زما عباد سمانا تعظیم جرم تے اشارہ لا بندیان زما او ایک دبل دا وٹ مجرمان دی لگتا یو سڑے نو کر کری اور اگین ابل سو کار واخلی اتو ارتو اے تائی سار کرو پدی کار دا زما نو کر نوکر خو زما ہو نوکری تال اوکڑا دا سمر جرم اوکڑا مفسرین لکھی او کلا عبد پمانا دا عبد شرعی راضی عبد شرعی خطا سے پی جنے کنا عبد مشترا آغا غلام چتا اغسطی پو پیسو سرا سورت نحل گورا پینز اویا پچہتر نمبر آتا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ بیان یو مثال عبدا مملوکا یو عبد مملوک عبد شریخا آغا عبد مملوکا چاغستے شوی مملوک دبل پیسوی اغستی زر خریدا لکہ زنگ دا فقہ و دا اصول پہ کتابوں کی جائیں اشترے تو عبدا ومن قال عبدی حر دا عبد مشترا عبد شرعی کلا عبد پہ مانا دا متی و سر رازی عبد بالطاعة سورۃ فرقان و گرا دریش پیتم نمبر آت وعباد الرحمن فزبان سکے او تابی داران دا رحمان دا عباد دا عبدنا فمانا دا متیع کامل سرخا دلتا نور مانی بنا کہ چی مخلوق دا رحمان اللہ زین یمشونا وعباد الرحمن مانب سنگ کو او تابداران دا مہربان دائی صفتون دادی الذین یمشون الارض ہونا وذا قاتم جان قالوا السلام یبیتون درم سجدا وقیاما یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم عبد مطیع عبد بالطاعة اور کلا عبد پمانا دا نفس عاجز عاجز چاہے تو علماء عبد بالایجاد یعنی عبدیت بالوجود سرا اور یعنی عاجز نفس عاجز نفس عاجز چتا سو العبد من لا یملک شیئا عبد اگر چاہتے ہو اختیاری نہیں دیتے عبد بالایجاد یعنی ہر بندہ پیدائشی طور سرا محتاج اللہ تدے سورۃ مریم گورا دری نوے ترن میں ان کلو من فی السماوات والارض ندی طول ارغسوک فی السماوات والارض بر آسمان نکی دیو پزمکا لاندی الا آت الرحمن مگر حاضری گی با درباد رحمان عبدن آجزان عبد بالایجاد عبدن آجزان عبدن بی وسا العبد من لا یملک شیئا حضرت عبد چاہتے ہوئی لا یملک شیئا اختیاری بالکل سنی لاس تڑلی غلامان و حاضری گی اور طول خصوصاً انبیاء علیہ السلام آئے وہ نفسی نفسی نفسی آئے ما تخیر کے لا املک لکم من اللہ شیئا لاس تڑلی غلامان عاجزان دا خو اطلاقات دا عبدو پا قرآن کے چا عبد مانشوا عاجز بے بسا ایاک نعبدو ایاک نستعین اس دل تو منگا عبادت مانا کو چ عبادت ست ہوئی دا تعریف دا عبادت چ زکوما دا خپل شیخ مرحوم نہ میاور دے اوپائی جواہر القرآن کے دا مدارج السالکین جلد اول صفحہ نمبر 40 حوالے اور کرے دا قومن سخ چکم نسخی دینن دا عبارت منگ تب کے ملاو نش منگ چان کا حضرت بر دا نسخہ خودلا شاید کے پہا شکیری یا چتم او سکی چکم حضرت مرحوم سخوا خوش او بیا ما کوششو کا چما تا نسخہ ملاوش او ددے کاپی اباس ہے نا. بہرحال عامل جواہر القرآن تفسیر کی داغی حوالے نکلے دا اور باقاعدگی سرا منتب پر درس کی یاد اولا عبادت ست ہوئی اول دا عبادت مفہوم پر پختو کے در تریم چار صاحب مدارج ذکر کرے رہے. عبادت ہر اغا قول او عمل فعل دا عابد توئی چی او ذات تے پارے کئی پدی اعتقاد سرا چی دا ذات بغیر اسباب ظاہریونا ما تا پا خیر رسولو او ما نا دا شر لرکولو قدرت لری دا پختو شوا. عبارت دا مدارج السالکین چا دا حضرت تمگا اور دا غدا دے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطتا غیبیتا بریکٹ ایف فی العلم والتصرف بیا یقدر بیا علی النفع والضرر فکل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. يا شيء بارك ندام قاعد زماني كي ياد كرو سفور ياد دي نشد طالب گره سبق ياد دي نبيا سجد ياد دي بيا قول اخا دا بريكت ياد ساتا بريكت حسين منز كي چكم تي كده العبادة عبارة عن الاعتقاد عبادت عبارت یو عقیدی نہ دے بس چبی انا للمعبود چتر چا عبادت کہے آئے معبود لرا سلطتن غیبیہ قدرت غیبی دے بس کی اے فی العلم و تصرف بین قوسین علم کی اوپر تصرف کے بیان للمعبود سلطتن غیبیتن اے فی العلم و تصرف یقدر بها فدیر غلبی سرا فغلبی دا علم سرا او فغلبی دا قدرت سرا یقدر بها قدرت لری پدی سرا علی النفع والضرر چاہتا پا نفع رسولو او چانا ضرر لرکولو یقدر بها علی النفع والضرر اس گناہ فکل دعائن ہر دعا یا فلان وندائن آواز ینشو من حاضر اعتقاد چگ پیدا کی گی دی عقیدی بات لینا فی عبادت اغ عبادت شو اور چدا عبادت شو ندا غیر پار حرام شو. کل اب شیخ مرحوم پر تفسیر کی وچ کل مزہ والا ورکا نوی بھائی واو میرے شیخ حسین علی تیرے پہ کروڑ ہاں رحمتیں ہوں آئی بھائی واو میرے شیخ حسین علی تیرے پہ کروڑ ہاں رحمتیں ہوں وازما شیخ حسین علی پتا بانی دا کروڑ ہاں رحمت نہیں ادا باغی وی نہ طالبان کو بادشاہ نہیں نہ چاور تر قولی گلا چتو چنے دا دا غائب دا شرک دے آتا پک پل چوا حسین علی نہ حسین علی سے اوری چتو چوائے واہ حسین علی نہ حضرت پہ افسوس افسوس سورت فاتحہ بھول گئے ہو ڈیر افسوس ہے سورت فاتحہ مو ایرا کڑا واہ حسین علی چکی بزوے ماں نہ دا زما دا عقیدہ نہ دا چار زما آواز اوری کیا اگر زما پہ حال پو دے اگر ماں تو قدرت زما تد خیر اور رسول قدرت لري یا د تکلیف لرکول نه نه هغه نه اوري نه ګوري نه قدرت شته پنا دا ندا د تحبب ده کنه او دا د ندا اني دي اوازونه دي سورت عرب کې درته ان شاء الله بیا یو هلته بیا راشي ان شاء الله. یا قوم یا قوم نو واو سین علی هغه په دې کې ناراضي وشه کنه لکه یو سړی وي او هغه علم کړي او بیا علم کوي واو زما پلارا عجیبه محنت درا باندې کړم ولې پر رحمتونو واره کہ منگے اٹل تلے گلے اور آگے ماں خواب 300 روپے وسولو لے اور پوٹل کے دو اٹل والا لوخی منزل ہے نو سو منگ تا من سر چت نصیب شو دا خود مور پلار پہ قربانی سرے چا بچو تا ہوئی چیزا و بچیا آزادی خرچوا لزا علم کا نا دا دمور پلار پہ قربانی سرے مقام ترسی و علم ترسی کہ تازو بان پلاران غوان سرو لے ساوری سرو لے او در طویل چار رنبی واحد زی پٹی دا او دا میخو پران زی زی دا او سر آوائی تو تازو بان قرآن تا ناس وی او دا دیگی احسان دیکنہ شکریو مدا کل پکار دی واوی پلان کیا نیاز سے بیاویم درتا العبادتو عبارتن عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطتن غیبیہ اے فی العلم والتصرف یقدر بیا لنفی والضرر فکل دعاء ونداء ینشو من هذا الاعتقاد فی عبادتن. مسئلہ انشوا داد عبادت مفہوم فحوالی دا مدارج السالکین کو عبارت دا حضرت شیخ مرحوم پر روایت او حقیب جواہر کے واما ما سخا مدارج السالکین دری جلدش دے او دا بل کتابی عمر پسی پیدا کرش دا بچا سخنی دا تہذیب و مدارج السالکین دے دا غد دری جلدن خلاصہ خودی کم نشتر ہے. البتہ چکم دوی ذکر کئی کنا عبادت مدار دے عبادت بے اصلے نی نو دیاغین اگر دا سی مترشخ کی گی ذہن تا وہی چھ علماء وی چھ دا دہی پہ حاشی کے واللہ عالم حضرت پہ کتاب راوڑا او باقیدہ بے وی لکھو صفحہ نمبر 40 او سطر نمبر 17 او 18 نو دم رقیر خنو نرے نرے بچہ تلی کلے شوینو کتابوں کی ہم فرق دیکھا نا اس رز ترز رز تیری کی خلق کتابوں نے لکھی او دا نمونہ ہی ور پسی دا گولو نہیں او بھی اتا سو دا کئی پخواب کتابوں نے دا نمونہ چاہتو مثال ساتھ اگر کاغذ بو اخباری کاغذ بو رز تیری کی پیسی ہم سے واقعی کی مکتبی ہم سے واقعی کتابوں کے مکتبوں والے نخرے شروع کری دی باقاعدہ وہ حضرت ہوئی چھ صفحہ نمبر 40 سطر نمبر 17-18 بہرحال تشوا اے امام رازی عبارت ذکر کے چھ عبادت ست ہوئی اور دا عبادت عبارت دا محاسن التاویل ذکر کر دیں خواب اقبل تفسیر کے لکھی قال ابن الخطیب اور کل لکھی قال الخطیب دا خطیب امام رازی دے دا محاسن التاویل پہ اصطلاح کے امام رازی وئی او دا پہ خازن کی ام دے خوئی اٹی کی فرق دے اگی ذکر کی العبادت عبارت عن الفعل الذی یؤتا به لغرض تعظیم الغیر. امام رازی دا عبادت مفہوم دا ذکر کی العبادت عبارت عن الفعل عبادت عبارت یوکار نہ دے کم الذی یؤتا به لغرض تعظیم الغیر ہر عمل ہر فعل چت پاگی باندھ راتل کے لپار دا تعظیم دا غیر لک تعظیمی سید شوا تعظیمی انحنا شوا تعظیمی ندا شوا دا طول پدی کے داخل دی. امام رازی یاد شاہ العبادت عبادت الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير. امام خازن دغوی خو التا لغرض اغنی ذکر کرے العبادت عبادت الفعل الذي يؤتى به الفرض لتعظيم الغير. آشے چکم پتا لازم دے اگر کار تو اوکی او یا کی دش نسخو فرد دے او لپار دا تعظیم دا چاہ ہر اگا عمل ہر اگا قول یا فعل چی دا چاہ تعظیم دی پارا کئے دا بس دیتا عبادت ہوئی او دا عبادت خاصد یو اللہ دا ٹھیک شوا. او بیا ذکر کئی چی ماہیت العبادہ غایت الخضوع والتذلل من العبد غایت الخضوع والتذلل من العبد نہایت خضوع نہایت خشوع چدا دا بندن وی لفاظ اللہ دا دغی تعریفات تھی. او سو کوئیچ العبادت غایت الخضوع من العبد و نہایت التعظیم من الرب عبادت انتہائی عاجزی دا بندنا اور اقرار دا نہایت تعظیم دا اللہ کما ہوا دعب الصالحین فی حین العبادت للہ. من کچھ عبادت کو خبر ہے تاسو کل پہ مجھ کے بریت تاؤدا سے بیا وہ تو گورم تاشو بنے کہا نو کل ابھی گر کے لاسو کل جان گرو کل یو داس زے گرو چپلی ویل جائز نہیں تھی اس دی وقت کی ابھی پوچھے ایسڑ یا ولاڈ جماعت کی اور خداون دی قدوس دا حکم الحاکمین مخ کی دا لاز چلتے خیر او مسلمانان رونو طالبانو افکی گئے ما دا زمان کا کامی دی نہایت کامی دی لیکن چی دا علم دیتا نوی چی تب ممبر وانی کین جو تقریو کا علم خود دیتا ہوئی چی تب چلتا پھرتا دائشی چلتا پھرتا دائی پی جنی پا ممبر ہمستا دعوتی پا درس کم دعوتی سورت کی سردیم دعوتی نو پا افعال و اعمال سردیم دعوتی چتا خلق گوری اغکار کئی او من دا بعض خلق بیا اعتراض کئی کنا پی دا طالبان ویڈو سمیگی نوی دوی نانا کار تبقوی عادت نا سمیگی ای وجہ داوی چی دا من دا علم بحیثیت اونر ازدکو لا بحیثیت خفا نشی گوری لکھو صوفی سارے من رشتہ خبر کون از ما دا خبر خپل ځان د پاریم بل چا د پاریم باید خلق درس کی خبره کی جی تا خوش از نا تا خوش ما خبره کن نو که دا علم در نا صرف دا اونر پا خاطری خوبیا خو ٹک دا او که دا علم در دین پا حیثیتی نو اللہ نصار کو خویم لے عمل توفیق را کی چونگ تا خلق گوری اور آگا کیفیت و حیعت اختیار کی دوڑے خو یہ دا تعلیف چسنگ دوڑے دا خط مسنون طریقہ دا دے چکم دا صورت تے نو دا با مسنون ہے کہنا دے چکم عادت تے جو دا با صحیح وی نو منگ پسی با خلق را روان ہے نو عبادت کے وپا بریتو لاس نو چا تزان نرکای جدو پو بشم دا سرگوری خان سوان ربی العظیم پو بشم دا سرگوری دا سوانا کیا خطو واجز سڑے سڑیا حسن بصری انا لابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتين فسری تکبر ولک تا کسری د مچازو پلار دوزر راغلی تا سلسله خود مچازو پلار راغلی فزلا یو د پلار د مچازو لار او بیا د مور د مچازو لار اته نو تفو شو دغه ته پیدا شو دا خو ستا حقیقت ته او غزالی یو ذکر لکی غزل نہ دے گوئے خخا والا دا اگوی علاج تکبر سرے انسان چاہتا قضائے حاجت تلاشی کا نا قضائے حاجت تا نو بیاخ پل دے حاجت تا دیو گوری چی دا دوبارہ پا دی جیب کے دا چولو شے دے داخلہ سے جو خبر اور یہ صوفی یہ عجیب خبر کر دے یہ بزرگ آئی سب پخوا بین زی کہنا دے آئی یہ خادم و پوین زی بانے والے مینش وینزا چاہتا خیستا ہوا پاگی بانے مینش ناشق اس علاج بالمثل پکار دے دے پیر سے پتو لگے دا صاحب تا ولی تا زما دا مرید دے ہم زبرگ سڑے دے خوب دے وینز مینش دے نو دے اس دانوی چھے تو داسے داسے نو نو خادمان تو چلاشی جمال کوٹا راوڑے جمال کوٹا بھی نہیں جولاب جولاب راوڑے اگر ویز لے جولاب ورکڑا چھے جولابی ورکڑا نو اگر ویز دی پار یوزے خاص کر چیرہ تو پل قضائے حاجت پا پدی دیکھے لکہ یو دیران یو کندر نو جولابی زمانی کے باری قضائے حاجت التکو نو جولاب ختم شتا سمشو رنگ دیوی جی تک زیر شاڈو کی دا مخ بار پر آوا تھا نبیا داوی جب خدمت کو لگے دا آگا ولی چلوئی ولی شاگرد ہو کہنا اگر چیوی جی تک گور نو شاڈو کی بار تو تل دی رنگ تک زیر شے دے نہ اس وقت آگے مینا ختم شو دی ولی سے بڑھتے استاد الگ ماتا پتہ لگے تو چاوی جا تا تیرا خوقا تھا اوس و تا تو توجہ نہ کہیں وی آو جی خواہ خواہ میں ڈیرا وا خو اس میں نہ دخوا خز تش اڈو کی ناگے دل نہ سنی وی راضا نو بوئی تاغذے تو جکم سے کیا رویزی بحاجت کہو ال تو کا تو نہ تو سفرا تو الغٹ من الغٹی ولو کان پیشو سر خوشی کہنا آج تو خواہ ضرورت انسانی کا نا اگر نجس شی خارشن خوشان پراتو ورتے تو خوب دیم مینو دا دا دا شیو دا دا تصور اچت شی دا شیر چت پہ مینو دا چ در نو ناگس ہاتھ مند پاری انگو کی سرخی وا پائی پہ مکھ بانے وخوا دا گن چارش زیر شوا اڈو کی وت پدی مینو دا علاج دیکھا سپوش کی نا بس دا یہ آسان خبر ادا کچھ تو ان شاء اللہ اور تصو دی بلا تو تصو کر دو دگا خیما مدار سالکین دریم جل کے لیے کل دی التصوف تقید النفس تحت الامر والنہی تصو دے تو زیڑ پٹکے شن پٹکے ہو گٹ گٹ کپڑے ہو داسی داسی کہ تصوف دی تو خپل زان دا امر دا نہیں لان دے کے دا اللہ حکم اوامر در نفات نشی دا اللہ منع در عیدت نزدی نشی دیتا تصوف خا دا دی زمانے خلق دا تصوف گندا کرے دے دی تو سب تصوف ستو دیکھو تصوف چکر کپڑوں تھے بہرحال یار دا موضوع بناؤ خیر بہرحال یاد کے جملہ عبادت مفہوم سرے غایت التواضع والتذلل من العبد ونہایت التعظیم للرب نہایت زان عاجز قول اللہ تا اور نہایت اعتقاد تعظیم لرل دیو اللہ یا اللہ ذخر حسنے عدد در ایاک نعبدو تو نعبدو زکا خوی عبدو پکارو نعبدو دی والی راوڑا دا نعبدو دفع دا صدی پار دا عجب دی پارا چی زکو یوازی نیما ماسر دیر گن مرگیری دی کنا او بیان نستائیلیم دیلی پارا چی ما نخستا دی بار حق ادا کی گی نا عظم و اراده می کری دا و نستائیل نسبت مدد که چیز دا کار تر سرکا دا ٹول آجیزی آجیزی دا آجیزی آجیزی دا یا شو غایت التذلل والخضوع والخشوع من العبد ونہایت التعظیم للرب چاچے بیزاوی شریف ویلی نو التا وغی ویلی وی عبادت غایت خضوع تا وی ولی لکا یو سوی منها طریق مزلل مزلل کمی توی طریقو زا عبدتن و صوبن زا عبدتن اگر جامع چی خی واغن دی خی زرکن عبدتی صوب خی زرک را اگر لار چی خی پای مالشی ناغی تم عبادت عبدت نوی طریقو مزللن اگر مزلل لارا چگر خب پای مالشی ناغی تم بھی لکی گی طریقو معبدن طریقو معبدن اے مزللن از بیزاوی خود چلن دلار تا معبد ہوئی نو نہایت تا عجزی تا ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین سمانا ہوئی اے اللہ ایاک نعبد تا تا کارکم اخپل پورا عجزی سرد اعتقاد دا تعظیم ستانا تا دیر عظیم بادشاہ ہے اوز دیر زیاد محتاجم تا تا دا عبادت اجزاء ترکیبیہ حضرت شیخ القرآن بوے و مدارج کشتے محاسن و تاویل کمشتے عبادت اجزاء ترکیبیہ درید یو خوف کامل بل محبت کامل تیشو گنا او دریم امید کامل دی مجموعہ چی دا نو دا سری دا عبادت دی کی تنہا تنہا کہ یو یو وی نئے تو منگ با عبادت نہ ہوئی زندہ خبر رالا اجزائے ترکیبیہ دا عبادت سو دی دری امید کامل خوف کامل محبت کامل اس محبت کامل دے خوف نشت دے عبادت دے ستاپلار سر محبت دے پکار دیکھا ستاپلار سر محبت دے مور سر بھی محبت دے رور خور سر بھی محبت دے داتش محبت دے التن خوف نشت دے عبادت نہ دے دشمن نہ خوف شتے کو ارت کی محبت نشتے نو عبادت نہ رہے مالدار سڑی نہ امید د لالچ دی پیسو میں سوچتا دے کو ارت کی خوف نشت رے ارت محبت نشت رے نو عبادت نہ رہے دادری وار اجزاء ترکیبیا خود محاسن التاویل اور جمرہ پکی زیادہ کر دا زیم چی داسی جن دا بڑی رکھے محبت تام بغید اسباب ظاہریونا او داری رکھا خبر دا محاسن کی مولی دا زفی خوشانش علکہ پلاس رستا محبت تی اسباب ظاہری و دلان دستا پرورش کر دی اب یا محبت کو ڈیر اقسام دیکھا محبت تو شفقت تے محبت تو رحمت تے محبت تو شہوت تے خردان ہے محبت تو رحمت تے مور اپلار سرم اولاد سر شفقت تے پل خز سرا التا رحمت محمد مشتے رہے التا محبت شہوت تے اپنی محبت کے خواہ سر زباس نہ کم زکا کا زمانہ موضوع نہ تھا سوچ لو محبت تام خوف تام امید تام بغیر اسباب ظاہری ہونا دا جائے ترکیبیت عبادت تھی سورت بنی اسرائیل گورا آیت نمبر دے 57 و 50 اللہ اکبر گورے جی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب و یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا اولئک دانکان الذین اغکسان یدعونا چ دویرا مدد کئی سبحان اللہ ہم مقدر بے یدعونا چ داخل قرا مدد کئی دانکان خلقو یبتغونا الی ربہم الوسیلہ دی لٹئی تالاش کی اخبر رب تا وسیلہ الوسیلہ تو الحاجہ الوسیلہ تو القرب مفسرین ایہم اقرب چکم یو دینا اقرب دیر نزدی وسیلے والد اللہ تا یو ایہم اقرب دا مین شو کا نا کم یو دینا دیر نزدی وسیلے والد اللہ تا دیم ویرجون رحمتہ ادی امید کئی دلہ درحمت نو دشل دریم ویخافون عذابہ اور یریگی دا اللہ دا گرفت و دیاغی دا عذابنا عذاب دا اللہ نا یریگی دا خوف بغیر دسبابی ظاہر یو ندے یرجون رحمتہ امید ساتی دا اللہ پاک دا رحمتنو مدام بغیر دسبابی ظاہر یو ندے ایہم اقرب چکم یو دو دین زیاد قریب دے اللہ تا و قرب دا وسیلی سرا چا عمل مخ کے دے چا عمل مخ کے دے خوش مولانا سیبا دا اجزائے ترکیبی دی خوف تام امید تام خوش مولی سیبا اور محبت تام دا چ مرکب شی اور اسباب ظاہری و نہ غیر شی نبیا لکہ یو سرے یو میت سرا من دم یا فلان آواز کی خوئی چدا دمین آواز کو ما نہ دا اسباب زار یو نہ بغیر محبت دے دا شرک دے وہ شو گانا اگر شل قرآن چین تو سارا قصب یاد دو ذکر کولا بیٹا دمین مشرک شو دمین طلاق شو لیکن خد یہ تحصیلو کور تو چلار نو خز خفا ہو جڑ لے نہ ہی ورتے والے خفے بس بل ملک پاتے کہ ہم نہ میں رور دے نہ میں پلار دے کہنا اور نہ میں سو زد رور ما زد پلار ما غم دس خبر کہ زید پلار ما زد رور ما غم دس خبر کہ چاہ ورتے چلے کہ داخ دربان تلا کشو تا خز تھا خور وی او لور دی وی تا زد رورم زد پلار مری سے سخلا جی دا سے میں وے پہلے کا دا خود دربان طلاق شوا وی جی ماں خود طلاق و پنیت نہیں ہوئی ماں تو منی پنیت ہوئی لو وی جب تو منی طلاق شوی نا دا دے منی طلاق ایا کنابدو و ایا کنستعین ٹھیک شو اجزائے ترکیب ادریش ہو یو یو شی نشرک نہ دے چ مجموعہ شی اس لگے یو سرے چاہتا ندا کئی او دا ندا دا محبت تام دا خسرت دین چی انہو عالم و قادرن ٹھیک شو کہنا نلار خبر اخلاص شو دارنگی محبت یا امید بغیر اسباب ظاہریونا دا مخلوق نہ تما کئے ندا شرک دے او بغیر اسباب ظاہریونا پلار روانی او دسباب زاریو نہ بغیر دا مخلوق نہ یہ رکھے نہ دا خو دا سرے شرک دے لگا مشرکین چپلار زی تو جی چرتا قبر وی گمبتی یا چرتا دا شہید اغسلے وی نو آلتا دوی خام مخصی شیخ ورزی چندہ ورکی کنا وی کچر دل تا پیسی ورنکو نو ٹکر اخرو نو دا اغا خوف دے بے دسباب نا چی دے در پسی منڈی وی حضرت سے آخو تڑلے دے اللہ کریم تڑلے دے سار کرے دے بند کرے دے او کہ نیک سرے دے دنیا دے پلیتوں نے خلاص کرے دے اگر بیا پلیت زیادہ نرازی دا دریشلا چہ سنگ اجزائے ترکیبیا دا عبادت دری دی نو اقسام دا عبادت تم دری دی اول قسم بالقلب اقسام عبادت بالقلب او اگر عبادت چاہ متعلق قلب سر دے سر سر دے اگر خوف دے اگر امید دے اگر اعتماد دے اگر ایمان دے اگر توکل دے سورت ملک روانا الله یو کم دیرشم گورا سورت ملک یو کم دیرشمات قل هو الرحمن آمنا به علیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل وعدیتا آمنا به هو الرحمن اغزات چمنگتا سلد اغی عبادت ترابلو الرحمن اغزات رحمان دے موسوم پہ اسم رحمان دے آمنا بھی منگ پہ ایمان راوڑے دے وعلیہ توکلنا اور منگ پاغی ذات باندھے اعتماد کرے دے نو ال ایمان و توکل من اعمال القلب سورۃ ممتحنہ گورا آیت نمبر چار سلومات مینس کی گورا وما املک لک من اللہ من شیء دعا گورا ربنا علیک توکلنا اے زمنگ اللہ منگ پتا باندی اعتماد کرے دے و الیک انبنا او خاص تا تارا گرزو پا بندی گئے سرا انبنا خاص تا تارا گرزو پا بندی گئے سرا و الیک المصیر او خاص تا طرف تا گردی دل دی لپار دا جزا دا عمل ربنا علیک توکلنا سورۃ ہود روانہ وا ات اتیا ہے تو گورا اٹھاسی ات اتیا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی من رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم عنہ گورا ان اريد ارادہ نکمل الاصلاح مگر اصلاح ستاسو مستا تو سمرچ میں وس دے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب عبادت قلبی توکلت عبادت قلبی انیب انابت در سورت اخلاصی گی نو گورا سورت اونچ کمایت مار اخلاصی گی آیت 123 یوصل دروشتم وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ اس گرا وتوکل علیہ اور بھروسہ اعتماد کد اللہ پہ ذات باندھی اللہ پہ ذات اعتماد کا وما ربک بغافل عما تعملون. ٹھیک شو کہنا دا عبادت قلب شا الانابۃ الاعتماد. ٹھیک شو کہنا الایمان التوکل دا طول افعال قلبی دی کہنا دا ایاک نعبد عبادت قلبی انابت ایاک نعبد عبادت قلبی توکل ایاک نعبد عبادت قلبی اعتماد ایاک نعبد آتا ہی طرف انابت کو پتا ہی اعتماد کو انو پتا باندھی ہی ایمان راوڑو تا نہیں یریگو تا نہیں تمی کو دا دایوش دارنگی عبادت باللسان دے عبادت باللسان اصلی ابل حاجات کی دی اللہ لرا تیشو دا عبادت باللسان دے عبادت بالجوارح دے جگہ اعضاء انسانیہ دی اور اسی شے دے اغا مز دے رکو دا اور سجدہ دا عبادت بالمال دے لک انفاق یا جہاد دے دے مجموعی دے پارسوت حج گورا. سورۃ حج آیت نمبر 77 وہ اویا گور جی علماء کرام یا ایها الذین آمنوا ارکعوا اے مؤمنانو ارکعوا اللہ تٹ شے اللہ تکت شے اللہ ترکو کوئے تکشو کنا واسجدوا اللہ تسجدے کوئے وعبدوا ربکم عبادت رب کے رکو سجدہ وفعلوا الخیر اللہ رضا دے پارا نیک کارنو کہے لعلکم تفلحون وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہادو قید اللہ رضا کے اللہ رضا دے پارا حق جہادی پورا جہاد حق جہاد یعنی پورا جہاد. ٹھیک شو اب یاد ہے علت نبی حاصل سش ایاک نعبدو اجزاء ترکیبی دریدی اور عبادت اقسام دریدی بل قلبی و لسان و بل خوشگنا و بل جوارح او یادا سوا اے بل قلبی و القالبی قلب و قالب دوار سرا عبادت دے اس دی عبادت مدار پہ اصل نبانے دے او عبادت بل جوارح سشے دے ناغی اقسام دیر زیاد دے او زتا تا داغی سا اختصار سرا بیان کوما دا اتش پیت صفحہ دا دا تعذیب و مدارج صالحین دا یاد کے خا او دا مدارج صالحین جلد اول شپگ نوے صفحہ کی دا ما سے غدا تعذیب دے داغی خلاصہ دا مدارج مشتے چاسو مدارج سالکین جلد اول 96 صفا او دا تہذیب و مدارج سالکین دے گوئے کتاب نم تہذیب و مدارج دے دے اتش پیتا صفا دا دیو ایاک نعبدو سبحان اللہ دے ناشنا خبری کی دے فلا یکون العبد متحققا بی ایاک نعبد الا بی اصلین عظیمتین یو انسان چلے ایاک نعبدو باندی اچرے عامل نشی جوڑے دے پہ اعتبار دا حقیقت سرا مگر پدی اصلینو عظیمینو سرا دا اصول سرا احدوہما متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والثانی الاخلاص للمعبود فہذا تحقیق ایاک نعبدو مدار دے عبادت پسو باندے پہ اصلینو بانے دے یو اصل اخلاص المعبود الاخلاص للمعبود عبادت کے مخالص یو اللہ دے پارا یو اصل شر والاصل ثانی سش متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد رسول اللہ تابداری کول دی. قرآن پاک کی صورت ملک راضی تبارک الذی بید الملک و علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ازمائش اخلی امتحان اخلی ستاسو چی کم یو دے پتاسو کی خ عمل والا. یو شاگرد راغے فضیل ابن عیاض نے تپوسک چی دے سردار دے ولیانو دے. فضیل ابن عیاض لوی ولی تیر شوی دے او دی توی چی یا فضیل ابن عیاض اللہ کریموی چی ایوکم احسن عملا نو پہچان دا احسن العمل بسیوی. نو فضیل ابن عیاض ورتوی چی العمل الحسن ہوا اخلص ہوا اسویب ہو. بس دادر ایمانا اخلص ہو و اسویب ہو اللہ تا عبادت خالص کا و اسویب ہو اپا صحیح طریقی راولا. بیا دے تفصیل کی وی ہر اگا عمل چے خالص نوی لغم نقبلی گی او چے کم عمل خالص وی خود ثواب نی نم نقبلی گی. مانا کہ یو سر موحد دے فقط طریقہ دا عمل پا طریقے دا پیغمبر نین ہم نہ قبلی گی. یو سر عمل پا طریقے دا پیغمبر کی خو موحد نہ دے نہ ہمیں نہ قبلی گی. پتہ پوئی گئے کہنا بیاوئی گورا والخالص ما کان للہ والصواب ما کان علی سنت. سبحان اللہ. خالص اگا عمل دے چل اللہ رضا دے پارے اور اسود او ثواب اغا عمل دے چھ طریقے دا پیغمبر علیہ السلام وی. حاصل بانے پوشوی خوب موحد دے لیکن دا غی مز پا طریقے دا پیغمبر علیہ السلام ندے قبول شا نقبلی گی. یار بخاری حدیث بتاوی لی کینی مشکات کی خوبہ دیوی لی کنا السلام آرابی چراغ السلام علیکا نبی اصافم فصل فنک لم تصل. مزدنش دے مواحد سرے دے وہ پا طریقے دا پیغمبر انہوں کامل مزنے دے کنا مواحد دے اور پا طریقے دا پیغمبر انہوں عمل قبول دے کہ توحید تے او اتباع دا پیغمبر بانے عمل نشم نقبلی او خی اتباع دا عمل وی او پیغمبر پا طریقے دا مز کرے دے خو جڑا سر دے کرے دے او خو رکو او خو سجدہ او خو قوم او خو رکو ارکانو کی دخ اطمینان بانے عمل کرے دے لیکن چاکی دس صحیح نوی رب تالی القرآن والقرآن یلعنه ورب مسلن والصلاة تلعنه. ٹھیک شوا اس لوگ ونی مسئلہ یاد رکھے داڑی رکھی خبری دی ایا کنا بدلک باپو گدے دیوی گورا چہر کلد عبادت مدار پا دی اصلینو بانے دے نو لہذا پہ اعتبار دا اصلینو سرا خلق صدور قسم دی پا دنیا کی پہ اعتبار دی دی دعو اصلینو خلق صدور قسم دی الضرب الاولو قسم اول آل الاخلاص للمعبودی والمتابع اگر خلق دی چی خاص اللہ رضا دے پار عبادت کی او پا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام کی وهم آلو ایاک نعبدو حقیقتا اگه مستعد دی خبر دی چی یاک نعبدو وی ولی فآمالهم کلها للہ واقوالهم للہ واطاؤهم للہ ومنعهم للہ وحبهم للہ سبحان اللہ فمعاملتهم ظاہرا وباطنا لوجه اللہ وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شکور شکورا. سبحان اللہ. اے مانا دا پختو کو ما آل اخلاص پار عبادت کی او پا طریقے دا پیغمبر علیہ السلام کی مانا سو آمان اللہ رضا دے پاری وینا تولد اللہ رضا دے پاری مال ورکی نو اللہ رضا دے پار خلق دور کی او کی چان منکی نو دے اللہ رضا دے پارا چاسر محبت کی نو دے اللہ رضا دے پارا کہ چاس رب غزو کی نکی نک اللہ رضا دے پارا نو پس دوی معاملہ ظاہری اور باطنی تالاش و طلب نکی دخل کو نہ تعریف اور نہ رتبہ نہ یری کی دخل خود مذمت نہ بلکہ دا طول مخلوق و دشمن داغی پہ نسبان دے پہ منظر اصحاب القبوری لا یملکون لهم ذرا ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا. دا کتاب دا کتو قابل دے اور بیا زان لگو رہے اخلے کنے کتاب بنا. والضرب الثانی دین قسم دا خلقو دا ایک نمبر خلقو خان چاملی خالص دا اللہ رضا دے پارو اور عمل پہ تابدار دے پیغمبر علیہ السلام ہو. والضرب الثانی ما لا اخلاص لہو ولا متابعتا فلیس عمل موافقا للشرع ولیس و خالصا للمعبود کعمال المتزینین للناس المرائین لهم بما لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق وامقتهم الى الله عز وجل. سبحان الله. دیم قسم اغا ناکار خلق دی چدائی عقیدہ کی اخلاص نشتے دے او دغی پا اعمالو کی دا پیغمبر تابداری نشتے و دغی اعمال موافق دا شرع ندی نو اللہ رضا دے پار ندی لکا سنگا لکا آخر چی اغی اقبل اعمال خستہ کی خلقو تا ریاکاری کی پر اعمال باندی چی دغی اجازت نہ اللہ ور کری نہ دی اللہ رسول ور کری وی تشوا. او قرآن کی راضی وَلَا تَصَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا